Nu följer storlom. Det var storlom, nu följer smådopping. Det var smådopping, nu följer skäggdopping. Det var skäggdopping, nu följer gråhakedopping. Det var gråhakedopping, nu följer svarthakedopping. Det var svarthakedopping, nu följer rördrom. Mm-hmm. Det var rördrom. Nu följer häger. Det var häger, nu följer knölsvan. Det var knölsvan, nu följer sångsvan. Det var sångsvan, nu följer sädgås. Det var sädgås, nu följer bläsgås. Thank you. Det var bläsgås, nu följer grågås. Det var grågås, nu följer kanadagås. Det var kanadagås, nu följer bläsand. Det var bläsand, nu följer kricka. Det var kricka, nu följer gräsand. Det var gräsand, nu följer stjärtand. Det var stjärtand, nu följer skedand. Det var skedand, nu följer vigg. Det var vigg, nu följer knipa. Det var knipa, nu följer storskrake. Det var storskrake, nu följer brun kärrhök. Thank you. Det var brun kärrök, nu följer fiskljuse. Det var fiskljuse, nu följer vattenrall. Det var vattenrall, nu följer småfläckig sumphöna. Det var småfläckig sumphöna. Nu följer mindre sumphöna. Det var mindre sumphöna, nu följer kornknarr. Det var kornknarr.